ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے. اب جہنم والے واپس ان سے بات کر رہے ہیں، کیا ان افیض علینا من الماء، کہ جنت کا کچھ پانی ہم پہ بھی پھینکو. او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا، یعنی بھیک مانگیں گے، اپنے ہی رشتہ داروں دوستوں سے کہیں گے خدا کے لیے کچھ پانی بھیج دو، کچھ کھانا ہی بھیج دو. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے مثلا کسی علاقے میں بجلی چلی جائے، پانی چلا جائے، تو رشتہ دار دوسری جگہوں پر اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے کہتے، دیکھو یہاں تو کل سے بجلی نہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ، تو یا کہ مجھے لے جاؤ یا کچھ بھجوا دو. جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے انسان توقع رکھتا ہے مشکل کے وقت میں، تو وہاں بھی یہ مشکل کے وقت میں ان کو پکار کے کہیں گے کہ کچھ تو ہمارا بھی سوچو. قالو، وہ کیا جواب دیں گے رشتہ دار؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں، حرمہما، ہما کیوں؟ پانی بھی کھانا بھی، حرام کر دیا ہے. یعنی جنت کا کھانا پانی حرام ہے، کس پر؟ علی الکافرین، کافروں پر. تم لوگ یہاں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے. یہ کون کافر تھے جن پہ جنت کا کھانا پانی حرام؟ ذرا غور کیجئے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، شغل میلہ بنا لیا، اپنے دین کو تفریح بنانا کیا ہوتا ہے، دین کو شغل بنا لینا کیا ہوتا ہے. ہم شغل کب کرتے ہیں، تفریح کب کرتے ہیں؟ ویکینڈ پہ، فارغ وقت میں، ایسے ہی ہے نا، ہر وقت تھوڑی تفریح ہوتی. دین کو تفریح بنانے کا ایک مطلب پھر کیا ہوا؟ صرف فارغ وقت کا کھیل. جب فارغ ہوئے سب دنیا کے کام کر لیے، پھر کہا چلو انجوائمنٹ کے لیے کوئی درس سن آتے ہیں یا کچھ کام کر لیتے ہیں. یعنی پوری سنجیدگی سے نہیں لیا اس کو، دنیا کو تو پوری سنجیدگی سے لیا اور دین کو تفریحاً لیا. جب موڈ ہوا کر لیا، جب موڈ نہیں تو نہ صحیح. دین کو مذاق بنا لیا، دین کو کھیل بنا لیا. جب دل چاہا دیندار بن گئے، جب دل اکتا ہے سب کچھ اتار پھینکا. کیونکہ کھیل کے ساتھ بھی کیا ہم کرتے ہیں، جب دل ہوتا ہے کھیلتے ہیں، جب بور ہو جاتے ہیں پھینک دیتے ہیں. بچوں کو آپ دیکھیں کھلونوں کا کیا کرتے ہیں، بازار میں کہیں دیکھ لیں تو رو رو کے برا حال کریں گے کہ یہی خریدنا ہے. ہاں جب خرید لیں گے تو گھر لا کے توڑ پھوڑ کے ایسا پھینکیں گے، کہیں گے اس سے کھیلو تو نہیں، اس سے نہیں کھیلنا. پھر کئی دن گزرنے کے بعد پھر خیال آ جاتا ہے چلو اس کو جوڑ لیتے ہیں. جو لوگ دین کو بھی کھیل بناتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. جذبات میں کبھی دین کے لیے رو لیا، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اپنا لیا، جب دل بھر گیا پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر کبھی خیال آ گیا تو سٹور سے نکال کر اس کو جوڑ توڑ لیا. صرف ایک شغل ٹائم پاس کرنے کے لیے. اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، وجہ کیا تھی؟ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. وہ سمجھتے تھے دنیا ہمیشہ یہی رہنی ہے، اس لیے ساری محنت دنیا پہ کر لو. فلیوم ننساہم، آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، جہنم میں پھینک کے فراموش کر دیں گے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی شخص بخار میں تپ رہا ہو تو اس کو انسان کسی کمرے میں ڈال کے بند کر کے تو خود گھر سے چلا جائے، وہ پیچھے سے چیخے چلائے روئے مرے جیے جو مرضی کرے، اور اس سے پوچھا کہ ایسے کیوں کیا؟ کہ اگر ہمیں یاد ہو کہ تم بیمار ہو تو پھر ہم گھر سے کیسے نکلے، تو تم کو بھلانے کے لیے ہم نے کیا. ان کا بھی حال یہی ہوگا کہ جہنم میں پھینک کر ان کو دروازہ بند کر کے بھلا دیا جائے گا، کہ کوئی جل بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے اور پریشان بھی تھے. کیوں؟ ان سے اتنا ظالمانہ سلوک نہیں، ظالمانہ نہیں، اس لیے کہ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا یہ بھولے ہوئے تھے آج کے دن کی ملاقات کو. انہوں نے کب یاد رکھا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کو حساب دینا ہے؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ لوٹنا ہے ہی نہیں. انہ یظن ان لن یحور، یہ تو سمجھتا تھا کوئی واپسی ہے ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہ ہوگا۔ بابر داعش کو اس کے عالم دوبارہ نیز، خوب مزے کرو کہ دنیا دوبارہ تھوڑی ملے گی۔ مثلاً آپ دیکھیں ہم شادیوں کے موقع پہ ہر غلط کام کرتے ہیں، یہ کہہ کے لو ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے، ایک ہی تو دفعہ، آپ یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں، ہر غلط کام یہ سوچ کے کر لیتے ہیں جو سب تو کر رہے ہیں اب ہم ہی نہ کریں۔ فما کانوا بآیاتنا یجحدون، تیسرا قصور کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ پہلا، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، فارغ وقت کا کھیل۔ دوسرا، آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا۔ تیسرا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا۔ اس کے بارے میں حدیث صحیح مسلم میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہ دیے، تجھے عزت و اکرام سے نہ نوازا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہ تھے، آج کے دور میں گاڑیاں کہہ سکتے ہیں، کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہ کرتا تھا، یعنی تمہاری اتھارٹی نہ تھی۔ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کتاب۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، البتہ تحقیق لائے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیلاً پیش کیا ہے، کھول کھول کے رکھ دیا ہم نے علم کے ساتھ۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ لیکن لوگ اس کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس کی بات ہی نہیں سنتے نہ سمجھتے ہیں، آخر کیا بات ہے، مشکل کیا ہے ان کی؟ هل ينظرون الا تأويله، کیا اب لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے انجام آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ یعنی اتنی بے حسی کیوں ہے؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ وہ ہو جائے جو یہ کہتی ہے کہ ہوگا؟ یوم یأتی تاویلہ، جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہنے لگیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس کو بھلا رکھا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے رسول بالکل سچ لائے تھے۔ یعنی قیامت کے دن سب کو یقین آ جائے گا کہ رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آج تو مذاق میں اڑاتے ہیں نا ان کی باتیں، لیکن کل کوئی نہیں مذاق کر سکے گا۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَا، کوئی ہیں ہمارے سفارشی، فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہمارے لیے سفارش کر سکے، اَوْ نُرَدُّ، یا ہم لوٹائے جائیں، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو ہم کچھ ایسے عمل کریں جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ یعنی جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ فنا عملہ، کہ ہم عمل کریں، غیر الذی، اس کے سوا، کننا نعمل، جو ہم پہلے کرتے تھے، جو غلط کام کر کے آئے ہیں، ایک چانس اور مل جائے وہ سب چھوڑ کر اچھے کام کر لیں، لیکن اب تو کوئی واپسی نہ ہوگی۔ قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو باتیں انہوں نے گھر کے رکھی ہوئی تھی، جو بہانے کیے ہوئے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے وہ بتا دیں گے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ان سے، سب کچھ بھول جائیں گے، سب گم ہو جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان ایک کام نہیں کیا تو وہ کہتا ہے اچھا میں فلاں کو کہہ دوں گا، لیکن ہوتا ہے کہ جب وہ فلاں سامنے آتا تو سب بہانے بھول جاتے ہیں، اور سوائے اس کو ایڈمٹ کرنے کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کی ہستی کے سامنے کس کو یاد رہے گا کہ وہ بہانے کرے اور جھوٹ گھڑ کے بتائے؟ دنیا میں تو ہم ٹال مٹول کر سکتے، وہاں نہیں کر سکتے۔ گناہ میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر گناہ کی کچھ تعویل کر لیتے ہیں، جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں، لہذا توبہ ہی نہیں کرتے، اس سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہی تعویلوں کے جال وہاں ٹوٹ جائیں گے اور انسان کو حقیقت پتا چل جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی، جس سے چھٹکارا ناممکن ہو جائے گا۔ ایک اور سوال لکھ لیجیے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی میں تعویل نہیں کرتی اور اس کو گناہ ہی سمجھتی ہوں. وہ کون سا گناہ ہے جو مجھ سے سرزد ہوتا ہے اور میں اس کی تعویل نہیں کرتی اور اس کو گناہ ہی سمجھتی ہوں اور پھر اس پر شرمندہ ہوتی ہوں اور اس پر نادم ہوتی ہوں. یہ جو دل عنہم ما کانوا یفترون ہے نا, یہ بہت اہم چیز ہے. اسی لیے تو ہم کو گمراہ کر رکھا ہے, اسی وجہ سے تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں. کیا کیا تعویلیں کرتے ہیں ہم گناہ کرنے کے بعد؟ لکھیے, گناہ کرنے کے بعد اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, خود کو مطمئن کرنے کے لیے ہم کون کون سی تعویلیں کرتے ہیں؟ صرف تعویلیں نہیں, تسلی آمیز کلمات بھی ساتھ لکھ لیجیے اگلیک کر کے. اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, انسان خطا کا پتلا ہے, یہ تو سبھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے, اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے. یہ گناہ تو قسمت میں لکھا تھا, ہر گناہ کی معافی ہو جاتی ہے, اس کی بھی معافی مانگ لوں گا. جہاں اتنے اچھے کام کیے وہاں ایک برا کام کر لیا تو کیا ہو گیا؟ جب اللہ چاہے گا تو اچھا کریں گے, ابھی وہی نہیں چاہتا کہ ہم اس برائی سے نکلیں. ماحول ہی ایسا ہے. میں قرآن پڑھی اس لیے رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی ہوتی ہے. حج کر لیں گے. آپ لوگ ایسے اتنے ریجڈ ہو, اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, اپنے پاس سے تم لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہو. سب لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں, ماحول ہی ایسا ہے, اب ہم پھر کس طرح بچیں؟ آج کے دور میں تو بڑا مشکل ہے, آج کے دور کی بڑی مشکل. مذاق میں کہتا ہے کبھی کبھی شیطان کو بھی تو خوش کر دینا چاہیے. کسی کا دل خوش کرنا اچھی بات ہے, پھر دشمن کا ہی تو کرنا چاہیے. اصل خوشی تو جب ہی ملتی. گناہ کو عین فطرت بتاتے ہیں, یہ تو انسان کے انسٹنکٹ میں ہے, یہ تو جبلت میں. پھر بعض گناہوں کو, بعض برائیوں کو بیماریوں کا نام دے دیا. مثلا کچھ لوگوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے, اس کے لیے بڑا خوبصورت نام ہے کلیپٹومینیا. اسی طرح اور کون سے غلط کاموں کو نام دیا ہوا ہے لوگوں نے؟ کچھ سنگین قسم کے جرائم کو بیماریوں کا نام دے دیا. ہوموسیکشوالٹی کو کہتے ہیں یہ تو جینز میں ہوتی ہے, وہ تو بےچارے مجبور ہیں, ان کی تو فطرت میں یہ ہے. کچھ چیزوں کو فوبیا اور مینیا کا نام دے دیا گیا. عمر کا تقاضا ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بوڑھا ہے, ہر عمر کے تقاضے ہیں کچھ گناہوں کے لیے. زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے, بار بار تو نہیں ملی. مجبور ہیں, کننا مستضعفین فی الارض, مجبور ہیں, بے بس ہیں زمین میں. جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, گناہ ہو ہی جاتا ہے. حضور کی پیشن گوئی ہے کہ ایک دور میں بڑا قتل ہوگا اور اسی طرح کے بڑے بڑے فتنے ہوں گے, تو اس لیے اس کے مطابق ہم ان فتنوں کا شکار ہو گئے. گناہ کر کے کہا, نیت تو ہماری صاف تھی. بعض برائیوں کو نارمل ہونا کہتے ہیں, یہ تو بالکل نارمل سی بات ہے, ایسا تو ہوتا ہی ہے, اس سے کون بچا ہوا ہے؟ بعض فیملیز میں یا بعض لوگ مردوں کے لیے برائیوں کو ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں. یہ بتا رہی ہے کہ ایک بچی نے اسی طرح اپنے شوہر کی کسی برائی پہ احتجاج کیا تو اسے کہا کہ تم کوئی انوکھی ہے, تمہاری دادی نے ایسا وقت نہیں گزارا, تمہاری ماں نے ایسا نہیں گزارا, یہ تو نارمل سی بات ہے, سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی کچھ برائیوں کو مردوں کی مردانگی کا حصہ سمجھ دیا گیا. ہر گناہ کو شیطان پہ ڈال دیتے, یہ شیطان کا قصور ہے. غصہ اور کچھ جذباتی بیماریوں کو بی پی بتانا, اس کی ریزن بی پی یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ ہے یا کچھ اور ہے, یا مینوپاز ہے یا کچھ ہارمونل چینج ہے, اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ روا ہیں. یعنی اس پہ کوئی ندامت کی ضرورت نہیں, یہ تو بالکل نارمل سی بات ہے. کبھی موسم کی خرابی, غیبت کر کے یہ کہا کہ ہم تو برا نہیں کر رہے, تو ہے اس کے اندر برائی, وہ تو جو اس کے اندر ہے اسی کا ہی ذکر ہو رہا ہے. کچھ چیزوں کو روح کی غذا بنا لیا ہے. کہتے کہ عورتوں کو غلط نظر سے دیکھ کے کہتے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے, کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو نعمت کی ناقدری ہے اگر اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے. دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اسلام نے یہ تو نہیں کہا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ اتنی تاویلیں کرنے کی بجائے غلطی مان لو اور توبہ کر لو اور اس کو چھوڑ دو. لیکن یہی تو تکبر ہمارے آڑے آتا ہے اور ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. گناہ کی جو چاٹ پڑ گئی ہے, گناہ کی بھی ایک چاٹ ہوتی ہے نا, ایک لذت ہوتی ہے, وہ نہیں چھٹتی. اچھی عادت ہو یا بری, ہم عادی ہو جاتے ہیں اس کے. کچھ لوگ اچھی عادتیں اپنا لیتے ہیں تو ان کی وہ عادت ہوتی, ان کے لیے برائی کرنا ایک عذاب ہوتا ہے. وہ جھوٹ بول نہیں سکتے کہ منہ سے اگر بھولے سے بھی نکل جائے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی. وہ نماز چھوڑ نہیں سکتے کہ نماز چھوڑ کے ان کو چین نہیں آتا. وہ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے کہ اس کے بعد ان کو چین نہیں پڑتا. یعنی کچھ لوگوں کے لیے گناہ اور غلط چیز ایک پریشانی کا سبب بن جاتی ہے, جس طرح برے لوگوں کے لیے برائی چھوڑنا ایک پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے, ایسے ہی اچھے لوگوں کے لیے برائی کرنا ایک پریشان کن چیز ہوتی. اور کچھ لوگ گناہ کر کر کے اتنے بے حس ہوتے ہیں تو ان کو وہ سب کچھ نارمل لگتا ہے. تو ہوگا کیا قیامت کے دن جب ان کو حقیقت دکھائی جائے گی کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ, کہاں ہے تمہارا مقام, یہ ہے تمہارا انجام. یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق, مان جائیں گے حق تو رسول لے کر آئے تھے, فہل لنا من شفا, اب کوئی سفارشی مل جائے ہم کو, کوئی چھڑا لے ہم کو, فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ, یا ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے, ایک چانس اور دے دیا جائے. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ, تو ہم اپنے عمل میں تبدیلی کر کے آئے, جو کرتے رہے وہ نہ کریں گے اب. فرمایا قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے, جو تاویلیں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں, وہ سب ان کی گم ہو گئیں. کیونکہ جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے, وہ تو سب دھڑام سے نیچے آ جائیں گی باتیں. یہ ابھی ہم باتیں بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں جب انجام سامنے نہیں, سامنے انجام کو دیکھ کر کوئی یہ سب کچھ نہ کر سکے گا, کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ ایسی باتیں وہاں کھڑے ہو کے بنائے. اور ان باتوں کی بنا پر وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے, بچا سکے. انہوں نے دو باتیں کی اور بہت اچھی کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں تو امیجن کریں, ویژولائز کریں, ایک اسٹرانگ امیجنیشن ہو اور ایک ریالٹی کے طور پر اس کو لے کر خود کو وہاں پر پلیس کریں. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں, یہ تو کسی اور کی کہانی ہے, کوئی اور ہی ہوگا وہاں, ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. ہم اسی کراؤڈ میں ہوں گے, ان تین جگہوں میں سے کسی ایک پر ہوں گے. اور پھر جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو وہاں چلتا پھرتا دیکھ سکیں اتنا ہی بہتر چینج لا سکیں گے. دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کافرین جو ہیں وہ تو کوئی کافر لوگ ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ اگر اس کی آیت 51 میں آپ دیکھیں کہ کافرین کی صفات کیا بتائی گئی, کہ کیا وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے, یہ نہیں بتائی گئی. کیا بتائی گئی, الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, کافر کا تو کوئی دین ہی نہیں, یہ تو دین والے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. دوسرا وغرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا دھوکا یہ کہ ہم نے یہاں سے جانا کوئی نہیں, ادھر ہی ہیں ہم. اور پھر کہ جو نفع نقصان ہے وہ دنیا ہی کا سمجھتے ہیں, اسی کے نقصان پہ غم ہوتا ہے ہم کو, اسی کے فائدوں پہ خوش ہوتے ہیں. ہمارا یہی حال ہے نا, دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا تو ہم رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں, دنیا کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. کس قدر دھوکا ہے. مثلا میں ایک چیز کو تصور میں لا رہی تھی, یہ جب اعراف کی بات تھی اور دیوار کی بات تھی, ایئر کنڈیشنر کا میں سوچ رہی تھی کہ دیوار کے ایک طرف ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور اسی دیوار کے بالکل دوسری طرف تھوڑے ہی فاصلے پر بالکل گرم ہوا ہوتی ہے. جو اس طرف کھڑا ہے اس کی فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں, جو اس طرف کھڑا ہے جتنا اس کے قریب کھڑا ہے اس کی فیلنگز کچھ اور ہیں. اور یہ جو آراف والے وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا اس دیوار کے, ادھر بھی ادھر بھی, ان کا کیا حال ہو رہا ہے, ان کا کیا ہو رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں, یعنی ویژولاز کرنے کی بھی بات ہوئی, میں یوں ویژولاز کرتی ہوں کہ دنیا کا دھوکہ کیسے ہے نا. ایک بچہ چلتا چلا آ رہا ہے, ایک کمرہ ہے, ایک بچہ چل رہا ہے, جس کمرے میں وہ چل رہا ہے کہیں کھلونے رکھے ہیں, کہیں چاکلیٹس رکھی ہیں, پھر آگے ایک دیوار ہے, اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہے. اگر یہ دروازہ کھولے تو اگلے کمرے میں اس سے کہیں زیادہ حسین چیزیں اعلیٰ درجے اور اعلیٰ کوالٹی کی ہیں, پھر اگلا دروازہ کھولے تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی چیزیں. اب یہ جو بچہ پہلے حصے میں ہے یہ ہر چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, یہ کتنا اچھا کھلونا ہے, یہ کتنا اچھا ہے, یہ کیسی چیز ہے, اور آپ اوپر سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں نا اس کو. آپ اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نمبر 3 روم میں جاؤ تو اس سے بھی اچھی چیزیں ہیں. وہ کہ نہیں میں تو اسی کو ہی پہلے ساری سمیٹ لوں, اور وہ صرف اسی کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے, اور وہ نمبر 3 تک پہنچتا ہی نہیں صرف اس لیے کہ وہ نمبر 1 پہ راضی ہو گیا. انہی چیزوں نے اس کو اپنے اندر اتنا اٹریکٹ کر لیا ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتا. یا اس کو سٹوریز میں لے لیں گے, مثلاً آپ یورپ کے ممالک میں آپ جاتے ہیں تو وہ جو اسٹور ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے, سپر اسٹور جن کو بولتے ہیں, جن رسوئی سے لے کے گاڑی تک کا سودا بیک وقت ہو سکتا ہے, تو اس میں ہر چیز کے ڈپارٹمنٹس مختلف فلورز پر بنے ہوتے ہیں. تو جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ اوپر تک, جب فرسٹ ٹائم نہ گئی باہر تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ نیچے ہی ہے, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اوپر بھی کچھ ہوتا ہے, اور اتنا غور ہی نہیں کیا. تو مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں, کسی نے کہا نہیں وہ تو فلاں سٹوری پر ہوتا ہے, ان کا اچھا اوپر بھی کچھ ہوتا ہے. تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نیچے والے فلور پہ ہی سب کچھ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ جو یہاں ہے ہے, جو نہیں ہے نہیں ہے. حالانکہ اوپر ہو سکتا ہے کہ 10th فلور پر وہ کچھ ہو جو نیچے نہ, اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جتنی اچھی زیادہ چیزیں اعلیٰ قیمتی قسم کی ہوتی ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں. ہم لوگ اوپر چڑھنا نہیں چاہتے, اوپر چڑھنا مشکل ہے, ہم نیچے جو کچھ ہے بس اسی کے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کو لفظ دنو سے نکلا نا, نچلی چیز, والآخرۃ خیر و ابقا, لیکن وہ اوپر ہے. اوپر جانے کے لیے محنت چاہیے, فلقتحم العقبہ, اس نے دشوار گزار گھاٹی عبورنے کی, اوپر گیا ہی نہیں, اور وہ سمجھتا کہ جو کچھ ہے نیچے ہے. اچھا بازو کر دیا تھا نا کہ ماں جیسے اوپر کھڑی ہے اور بچہ نیچے, وہ اس کو آوازیں دے رہی, دیکھو وہ فلاں جگہ جا کے وہ بھی لے آؤ, یہ خرید دو, وہ کرو وہ کرو, لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ وہی چیز دیکھ رہا ہے جس کے پاؤں کے آس پاس ہے. تو بالکل اسی طرح ہمارا دھوکہ کیا ہے کہ ہم جس دنیا کے اندر ہیں ہم نے سمجھا کہ سب کچھ یہی ہے, اور ہر وقت اسی کی ہرس میں جیتے ہیں, یہ بھی چھین لیں, وہ بھی لے لیں, وہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, اور اگر وہ نہیں ملتا تو غمگین رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں. نہ آخرت دیکھی ہے, نہ اس کا غم ہے, نہ اس کی طلب ہے, نہ اس کے لیے بڑھنے کی کچھ خواہش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جس کے دل میں آخرت کی طلب ہو جائے وہ سو نہیں سکتا, وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا. جس چیز کا شوق لگ جائے انسان کو پھر وہ کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے, کہتا اچھا تھوڑی سی تکلیف اور صحیح پہنچ ہی جاؤں گا نا. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے فسبق الخیرات, تو دوڑ لگانے کے لیے خود کو ہلکا کرنا پڑتا ہے نا, اگر آپ بھاری ہیں تو دوڑ نہیں لگا سکتے. ہم دنیا کی محبت سے اتنے بھاری ہو گئے کہ ہم آخرت کے لیے دوڑ ہی نہیں لگا سکتے, دوڑنے کا وقت ہی نہیں ہمارے پاس. دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اس بڑی چیز کے لیے وقت ہی نہیں, پرائرٹی نہیں. چھوٹی چھوٹی دنیا کی خوشیوں کے لیے بڑے بڑے کام, مثلاً اب یہی آپ کا کورس ہے, کوئی اپلیکیشن لا رہا ہے, وہ فلاں کی شادی ہے اتنے دن کی چھٹی دے دیں, وہ فلاں کا یہ کام ہے اتنے دن کی چھٹی دے دیں. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ ان کا دل کیسے مانتا ہے کہ ایک شادی کی خاطر اتنی چھٹیاں کر لیں. تو جنت کا نظارہ نہیں دیکھا جس کی قیمت دنیاوی خواہشات کی قربانی ہے, اگر وہ دیکھ لیں تو یہاں کی انجوائمنٹ کے لیے اتنی چھٹیاں نہ مانگیں. لیکن ہم جو کچھ پانا چاہتے ہیں بس اسی دنیا میں, جیسے جنت کی قیمت قربانی ہے. امیجنیشن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سکل دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, اور آپ دیکھیں یہ جانوروں کے پاس نہیں ہوتی ہے. اور یہ کیوں دی گئی ہے؟ ایٹ ٹائمز ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیوں ہے کہ ہم ایک چیز کو امیجن کر لیتے ہیں. وہ اس لیے کہ کوئی چیز جو آپ امیجن کرتے ہیں تو آپ کے برین کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ویدر آپ حقیقی طور پہ وہ کام کر رہے ہیں یا آپ امیجنیشن کر رہے ہیں. تو جب آپ امیجن کرتے ہیں تو برین جو ہے وہ اسی طریقے سے جو اس کو انزائم ہارمون چھوڑنے ہوتے ہیں یا وہ جو میسیجز الیکٹریکل میسیجز وہ جو بھیجتا ہے باڈی کو وہ بھیجتا رہتا ہے کانسٹنٹلی. جیسے ہم قیامت کا وہ سنیں, ہم تین کیٹیگریز اپنے وہ کر رہے ہیں اور اصحاب الاعراف کو اگر ہم امیجن کریں کہ اس سائڈ جو ہے وہ جنت والے ہیں اور اس سائڈ دوزخ والے ہیں, اور اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ پکچر لے کے آئے کہ جنت والے جو ہیں وہ تو بہت سکون میں ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کو آپ جتنی بھی کوئی اچھی جگہ امیجن کر سکتے ہیں وہ امیجن کر لیں, اور پھر آپ اصحاب النار امیجن کریں کہ وہ ایک تکلیف اور ایک کیوس آگ ہو, یہ اس طرح کا امیجن کریں. تو آپ کے برین کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ ویدر ایکچولی یو آر دیئر یا یہ کہ آپ امیجن کریں. تو جو فیلنگ آپ کریں گے, بلکہ انفیکٹ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں یا جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں یا یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں, یہ لوگ سارے اپنے میچز سے پہلے یا کوئی بھی اپنی پریزنٹیشن سے پہلے, یہ جو اسپیکرز ہوتے ہیں بہت اچھے اوریٹرز ہوتے ہیں, یہ سب اپنی اس پوری سچویشن کو, اپنی اس پوری کلاس کو یا اپنے اس پورے میچ کو امیجن کر لیتے ہیں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو جس سچویشن کو وہ لوگ امیجن کرتے ہیں تو ان کا برین جو ہے نا اس کے اکارڈنگلی میسیجز باڈی میں وہ کرتا ہے, اور ان کے لیے وہ سچویشن میں جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے ہیں. تو جب یہ اس طرح کی ڈسکرپٹیو فارم میں جو آیات آتی ہیں قیامت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں, اس کی آپ حکمت یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ ایکسپیرینس ایک طرح سے ہمیں مائنڈ میں کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے وہ پوری تصویر آ جائے, ہم کچھ نہ کچھ اس کو امیجن کرنے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام اس میں بہت زبردست ہے کہ انہیں جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی, اور واقعی میں ایون میں نے ایک کسی کے بارے میں پڑھا ہے, کوئی انگریز نے بتایا تھا کہ وہ جو ہے کسی سچویشن میں جانے سے پہلے وہ امیجن کر رہے تھے کہ میں اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کروں گا, تو انہوں نے کہا میں ایون اپنے پیر کے نیچے کارپٹ تک کو فیل کر سکتا تھا, اور جو کارڈیگن اس وقت میں نے پہن رکھا ہوتا تھا میں اپنے ہاتھ کے اوپر اس کو بھی فیل کر سکتا تھا. یعنی اتنی اسٹرانگ امیجنیشن تھی. اس سے عمل کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. جو لوگ جنت میں ہوں گے اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو دوزخ میں دیکھ کر ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں گے, ایون پانی بھی نہیں دے سکیں گے. تو اس ریگریٹ, اس تکلیف کو جب فیل کریں آپ, یا آپ خود وہاں میں موجود ہو اور آپ کے کوئی بہت قریبی ہو جس کے پاس جنت کے ٹھنڈا پانی اور کھانا ہے اللہ کی رحمت ہے, اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ دے نہیں رہے ہیں, یہ اتنی ساری تکلیف کی باتیں اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں فیل کروا رہے ہیں تاکہ آج ہمارا عمل بدل جائے. یہ جو آیت 50 ہے کہ جو جنت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے پر نا کافروں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ جو پانی اور کھانا ہے, کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حلال حرام کو بہت اسٹرکٹلی فالو کیا تھا, اور انہیں یہ عادت ہے, انہیں پتہ ہے کہ کیا چیز کس کے لیے حرام ہے, تو اس لیے وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. کسی کا اچھا کمنٹ ہے, ہم لوگ اپنے وقت کا کتنا ضیاع کرتے ہیں, ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. آیات سن کر جو میرے دل پر اثر ہوا ہے شاید ہی اتنی شدت سے پچھلے 7 پاروں میں ہوا ہوگا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تمام آیات مجھ پر ہیں, کہ اللہ نے جو قرآن میں وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوئے, اور آراف پر بیٹھ کر جنت کی امید رکھنا. اس سے مجھے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیک کام کرتے چلے جاؤ اور پیچھے نہ دیکھو کہ کیا کچھ کر لیا, بس کرتے جاؤ اور امید اچھی رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے. اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو دنیاوی کاموں میں ہی نیک کام کرتے چلے جائیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ وقت نکالیں اور پھر اہتمام کریں کہ اب میں یہ نیک کام کرنے لگی ہوں, مثلا نفل پڑھنے لگی ہوں یا قرآن, بلکہ اگر آپ نے اس طرح کی سوچ رکھی تو شیطان آپ کو کبھی بھی نیک کام نہیں کرنے دے گا. ہمیں نیک کام ایسے کرنے ہیں جیسے صبح اٹھے, دعا پڑھ کر اٹھے, وضو کیا, نماز پڑھی اللہ کے لیے, قرآن پاک کی تلاوت کر لی اللہ کے لیے, شوہر اور بچوں کے لیے ناشتہ بنایا, تو یہ سوچ کر کہ اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کی فرما برداری اور خدمت اور بچوں کی تربیت, تو یہ بھی اللہ کے لیے, خود ناشتہ کیا یہ سوچ کر کہ جسم میرے پاس اللہ کی امانت ہے, اس کی حفاظت لازم ہے, پھر گھر کا کام کیا یہ سوچ کر کہ صفائی نصف ایمان ہے, کوئی ملنے والا آیا اس کو پیار سے دیکھو پیار سے ملو، خاطر تواضع کرو، جب جائے تو دروازے تک رخصت کرو، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کو پسند ہے اور سنت بھی ہے۔ کوئی کام بھی شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، یہ سوچ کر کے ثواب ہے۔ کھانا بنایا جائے، ذہن میں اللہ کا تصور لاتے جائیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھیں، ٹائم بھی اچھا پاس ہوگا، اور یہ بھی سوچا کہ اجر ملے گا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی دعا قبول ہو جائے۔ ماں باپ گھر آئے تو ان کو پیار سے دیکھیں، یہ سوچ کر کے کعبہ کو دیکھنے کے برابر ثواب ہے۔ کوئی بھی شخص جو فارغ ملے اسے کوئی نہ کوئی اچھی بات بتاتے رہیں، اجر کا اجر، اصلاح کی اصلاح، واش روم جانے سے پہلے اور بعد میں دعائیں۔ تو اس طرح یہ سارے کام دراصل اللہ کی عبادت ہو جاتے ہیں، زندگی بامقصد نظر آنے لگتی ہے، اللہ کی کوئی نعمت بھی محسوس ہو، مثلاً ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہو یا کوئی خوبصورت پھول یا تفریح گاہ بھی ہو، تو اللہ کا کرشمہ دیکھ کر اگر آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ سارے کے سارے کام عبادت میں شمار ہو جائیں گے، اور یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ آخرت میں کام آ سکتی ہے۔ بہت ہی اچھا کمنٹ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے وہ روح پک کر لی ہے جو میں اصل میں اپنی شاگردوں میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کمنٹ سے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔